teraz pakiety premium HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal w prezencie. Szczegóły w salonach na Vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Jest godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Anna Kowalik-Brankati. Prawie 600 zgonów i ponad 28,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem to bilans epidemii z minionej doby. Bundestag wybrał Olafa Scholza na nowego kanclerza Niemiec. W serwisie też utalentowany 12-letni Miłosz z Lublina, który zakwalifikował się do finału programu Wirtuozi V4+. 28 542 nowe przypadki koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarły 592 osoby. Na szpitalnych oddziałach covidowych jest prawie 23,5 tysiąca pacjentów, to o 151 mniej niż wczoraj. Do tej pory w Polsce 20 milionów 560 tysięcy osób całkowicie zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi, a prawie 4 miliony przyjęły trzecią dawkę szczepionki. Od 1 marca nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i służb mundurowych będą podlegali obowiązkowi zaszczepienia się przeciw COVID-19. Przewodniczący Koła Poselskiego Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia Paweł Kukiz mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że nie jest zwolennikiem wprowadzenia obowiązku szczepień, ale sam zachęca do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Jestem zwolennikiem takiego tłumaczenia różnych spraw, by nie trzeba było różnych rzeczy wprowadzać pod przymusem. Ja jestem przeciwnikiem obowiązkowych szczepień. Jeśli taki obowiązek się wprowadzi, to osoby powinny mieć możliwość, mówię o lekarzach, mówię o nauczycielach i o innych grupach, pójścia na urlop płatny. Ja się szczepiłem dwukrotnie, zamierzam zaszczepić się trzeci raz, natomiast nie będę nikogo zmuszał do tego, by taką decyzję podejmował. Paweł Kukiz dodał, że zgadza się też na umożliwienie pracodawcom stosowania obowiązkowych testów dla pracowników. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa energetycznego. Ma ona zapobiec skokom podwyżkom cen gazu w przyszłym roku. Bundestag wybrał Olafa Scholza z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec na nowego kanclerza. Tym samym zakończyła się trwająca 16 lat era kanclerz Angeli Merkel. Po ogłoszeniu wyniku głosowania Olaf Scholz i jego ministrowie przyjmą w zamku Bellevue akt mianowania z rąk prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Następnie nowy rząd zostanie zaprzysiężony w parlamencie. To jednak jeszcze nie koniec. Po akcie zaprzysiężenia Olaf Scholz spotka się z Angelą Merkel. W kancelarii federalnej jego poprzedniczka przekaże mu oficjalnie władzę. Polityk SPD poinformował, że swoją pierwszą wizytę zagraniczną w roli kanclerza złoży w Paryżu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Po Paryżu nowy kanclerz odwiedzi Brukselę, a w niedzielę ma być w Warszawie. Jedna osoba zginęła, a jedna trafiła do szpitala po pożarze budynku gospodarczego w Dachnowie na Podkarpaciu. Strażacy otrzymali informację o płonącym budynku około 4:30. Na miejsce pojechało 6 zastępów straży, mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że płonie cały, częściowo murowany budynek gospodarczy z dobudowaną kuchnią. Po otrzymaniu informacji, że w płonącym budynku może przebywać jedna osoba, strażacy natychmiast weszli do środka i ewakuowali mężczyznę. Niestety nie udało się uratować mu życia. Do szpitala została zabrana także kobieta, która była świadkiem pożaru. Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane i zostaną wyjaśnione. Od października, czyli od początku sezonu grzewczego, podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do ponad 300 pożarów w domach i mieszkaniach. 4 osoby zginęły. W uroczystość niepokalanego poczęcia papież Franciszek modlił się na placu hiszpańskim w Rzymie. Tak jak przed rokiem z powodu pandemii odwołano popołudniową modlitwę na placu z wiernymi. Mimo zapowiedzi Watykanu, że w tym roku ze względu na epidemię koronawirusa tradycyjne popołudniowe uroczystości na Placu Hiszpańskim są odwołane, papież Franciszek udał się przed statuę Najświętszej Marii Panny. Uczynił to jeszcze przed świtem, około godziny 6, tak jak w ubiegłym roku, by uniknąć zgromadzeń. Modlił się w samotności i ciszy, prosząc Maryję o cud uzdrowienia wielu chorych, uzdrowienie narodów dotkliwie cierpiących z powodu wojen i kryzysu klimatycznego, o cud nawrócenia, by stopił serca z kamienia tych, którzy budują mury, by oddalić od siebie ból. ból innych. Po opuszczeniu Placu Hiszpańskiego papież kontynuował modlitwę w Bazylice Matki Bożej Większej. Krótko po godzinie 7 papież wrócił do Watykanu. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. 12-letni akordeonista Miłosz Bachonko z Lublina zakwalifikował się do finału programu telewizyjnego Wirtuozi V4+, realizowanego na Węgrzech. To konkurs, w którym rywalizują młodzi, utalentowani wykonawcy muzyki klasycznej z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz z Chorwacji. Miłosz gra na akordeonie od 6 roku życia. Uczeń szkoły muzycznej 1 i 2 stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Lublinie komponuje także utwory. To jest tokata e-moll. Skomponowałem ją około początku tego roku. Jest to forma, z której skomponowałem już 2 utwory. No i jest to jeden z moich ulubionych. Po prostu lubię go grać. Tylko też to nie jest proste. Ten utwór wymaga szybkiej sprawności palców. Jak na przykład ma się zimne palce, to wtedy ciężej jest ten utwór zagrać o wiele. Występ Miłosza będzie można obejrzeć 17 grudnia w TVP Kultura. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zimno i mroźno na terenie całej Polski, na wschodzie i południowym wschodzie wystąpią słabe opady śniegu. W ciągu dnia pogodnie zrobi się na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie do około zera na Dolnym Śląsku oraz na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porwisty. W Sudetach wiatr osiągnie w porywach do 65 km na godzinę i może powodować zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując telewizor Philips 65 cali za 4999 zł, otrzymasz aż 450 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Dzień dobry. Poproszę jakiś pomysł na prezent. W tym roku musi być trafiony. Przed chwilą był Mikołaj i wziął cały wór zdrapek. Zdrapki? Bombkowy pomysł! To ile podać? Mama, ciocia, wujek, szwagier, siostrunia. Poproszę 15. Ho, ho, ho! Chcesz uniknąć nietrafionych prezentów? Podaruj zdrapki na święta. W świątecznej puli ponad 500 milionów złotych do wygrania. Graj w punktach Lotto! W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, aflofan. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I posłuchajmy teraz fragmentu legendarnego obrazu filmowego Stanisława Barei. Dzieło obchodzi dzisiaj swój jubileusz, bo gdyby ten film był człowiekiem, to świętowałby swoje 43. urodziny. Panie, wsiądzie pan 125, dojedzie pan na Plac Zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan i powie mu, pan tu nie stał. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. Panie, jak pan masz chęć, to sobie te 125 weź i wkręć. I tym cytatem rozpoczynamy, a właściwie wkręcamy kolejną godzinę programu. Marta Piasecka, witam ponownie. Trójka przed południem.

love. This is a car crash. This isn't love. This is a bloodbath. This isn't love. This is a sentence. This is where our story ends. This isn't love. This is a car crash. Stanisław Bareja był mistrzem wyśmiewania absurdów PRL-u, co czynił mimo cenzury. Jak filmowcy radzili sobie w tej rzeczywistości? No i jak kształtowała się ona po 13 grudnia 81 roku, czyli po wprowadzeniu stanu wojennego? O tym opowie konferencja, która odbędzie się już jutro pod tytułem Kino polskie wobec stanu wojennego. Towarzyszy jej trwający do 13 grudnia przegląd online filmów na portalu ninanteka.pl dotyczących tematyki właśnie stanu wojennego. Z nami gość, pan profesor Piotr Kletowski, filmoznawca, historyk filmu, uczestnik konferencji. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam. Stanisław Bareja to nie tylko reżyser, ale to przecież także człowiek idei. W działalność opozycyjną zaangażował się już w 1977 roku podczas zdjęć w Paryżu do filmu, o którym dzisiaj mówimy, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Powrócił wtedy do Polski z ponad setką książek wydanych przez paryską kulturę. Można powiedzieć, że jego twórczość jest naznaczona sprzeciwem wobec władz PRL-u? No, zdecydowanie tak. Przede wszystkim jego filmy wyśmiewały absurdy PRL-u. Jego filmy zresztą były poddawane ostrym kręcom cenzury. No, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, film, o którym pani wspomniała, przyszedł do historii polskiego kina, ponieważ miał najwięcej cięć cenzorskich, ponad 20. Zresztą później Bareja robił taki trik, że robił specjalnie takie sceny, które uderzały we władzę, żeby one podały ofiarom nożyc cenzorskich, żeby zostawały takie sceny mniej jakby zauważalne w tym swoim ataku na władzę i one przechodziły właśnie przez cenzurę. Ale jego filmy tak, zdecydowanie, z jednej strony oczywiście były takim atakiem na absurdy PRL-u, na władzę, na jej wybryki, ale też na wynaturzenia, można powiedzieć, które komunizm jakby odciskał na społeczeństwie, prawda? Jakby Bareja pokazywał też bardzo wyraźnie, że jakby te absurdy, wynaturzenia PRL-u i komunizmu nie tylko dotyczyły władzy, prawda, ale też jakby no, siłą rzeczy przychodziły na niektórych z członków społeczeństwa, którzy jakby byli nawet nieświadomie reprezentantami tej władzy. To świetnie pokazuje chociażby postać Anioła w serialu Barei Alternatywy 4, takim serialu, który robił właśnie Bareja zaraz po stanie wojennym, prawda? Właściwie zaczął zdjęcia bodajże w stanie wojennym i skończył go już po zniesieniu stanu wojennego. Zresztą film miał premierę właśnie już po zniesieniu stanu wojennego. Czyli można powiedzieć, że bronią Stanisława Barei był humor. A jak na jego twórczość wpłynął stan wojenny? Co wówczas działo się z twórczością Stanisława Barei? No, trzeba przypomnieć sobie, że chyba najsłynniejszy film Bareja, czyli Miś, to był taki film, który wszedł, właściwie był zrealizowany w czasie karnawału Solidarności, był jakby takim symbolem właśnie takiej wolności, takiego oddechu właśnie wolności. No, można było oczywiście, że się tak wyrażę, prosto przywalić władzy, prawda, i pokazać już po całości właśnie ten absurd nieporządków w PRL-u, łącznie nawet z pewnymi aluzjami do naszego wschodniego sąsiada, czyli ten miś, prawda, był symbolem właśnie Związku Sowieckiego i tego wszystkiego, co sobą reprezentował. I rozpad tego misia w finale filmu, kiedy on spadał z tego helikoptera, no był jednoznaczny, prawda, że oto rozpoczął się właśnie rozkład tego porządku. Ale przed stan wojenny oczywiście większość filmów takich jak miś zostało odesłanych do cenzorskiego więzienia i właściwie Bareja mógł cokolwiek zrobić, tylko w telewizji, która w pewnym momencie zaczęła być odblokowywana, no i dlatego zrealizował Alternatywy 4 Zmienników. No, Alternatywy 4, film, który być może nawet jeszcze lepiej niż miś, prawda, oddaje mechanizmy tak władzy i wymuszenia, które były charakterystyczne właśnie dla realia życia zwykłego Polaka w tamtych czasach, tak? Przecież, które były ciężkie, trudne, ale jak widać radziliśmy sobie z nimi na tyle dobrze, że wszystko się w pewnym momencie zmieniło. I drodzy Państwo, zastanawiam się, jakie filmy będziemy mogli zobaczyć podczas przeglądu filmów online ninanteka.pl, bo rozumiem, że to nie tylko Stanisław Bareja, ale jeszcze inni twórcy związani z tamtym czasem twórczości. Tak. No, muszę powiedzieć, że tutaj twórcy na tego spotkania rzeczywiście stanęli na wysokości zadania i rzeczywiście zaprezentowali pieczorzędny dobór filmów, które mówiły, rozprawiały się właśnie z tym, co władza zrobiła społeczeństwu w czasie stanu wojennego. I rzecz ciekawa, że mamy filmy z, takie jak Śmierć jak kromka chleba Kazimierza Kutza, zrobione już po odzyskaniu wolności po 1989 roku. Ale najsłynniejszego rywala Barei. No, tak można powiedzieć. Natomiast chociaż oni działali jakby w innych rejestrach filmowych. Natomiast też filmy, które jakby były taką świeżą reakcją po tragicznych wydarzeniach, po wprowadzeniu przez Jaruzelskiego stanu wojennego. Na przykład Wigilia 81 Leszka Włosiewicza, taki średniometrażowy film ostrząsający po prostu o kobietach, które czekają na swoich mężów, którzy prawdopodobnie zostali zatrzymani właśnie przez władzę w ramach restrykcji wprowadzonych w stanie wojennym. Ale też słynny Ostatni prom Waldemara Krzystka, już też film zrobiony w momencie odzyskiwania właściwie niepodległości w 1989 roku wolności. Taki film opowiadający o grupie ludzi, których wprowadzenie stanu wojennego zastaje, kiedy płyną promem do Szwecji. Muszą podjąć dramatyczną decyzję, czy emigrować, czy wracać do kraju. Jest też w końcu film Bez końca Krzysztofa Kieślowskiego z 1984 roku. Film, który to jest ciekawa sprawa, bo to jest taka wersja Dybuka trochę, ale osadzona właśnie w realiach stanu wojennego, opowieść o żonie adwokata, który broni robotnika w procesie związanym właśnie z działalnością Solidarności. Ten adwokat popełnił samobójstwo, jako duch wraca właśnie do życia głównej bohaterki, jakby symbolizując właśnie ideę Solidarności, które mimo że zostały stłamszone przez stan wojenny, to właśnie w takiej formie idei symbolizowanej przez bohatera przetrwały w społeczeństwie. No i też, jeśli można, to jest ciekawe, że autorzy spotkania zdecydowali się na pokazanie filmu Czas Nadziei Romana Wiączka z 1986 roku. Taki odpowiedź władzy właśnie na te filmy wolnościowe, tak. Pokazanie, jak właśnie reżimowi twórcy sobie wyobrażali właśnie Solidarność, ruch solidarnościowy, oczywiście w negatywnym świetle, pokazując właśnie członków Solidarności jako ludzi zmanipulowanych przez zachodnie mocarstwa, którzy chcieli obalić właśnie ten nasz polski

Trójce przed południem rozmawiamy dużo o filmach Stanisława Barei, które przecież nie byłyby takie, jakie są, gdyby nie powstały w PRL-u. A czy na przykład twórczość słynnego Andy'ego Warhola mogła narodzić się gdziekolwiek indziej niż właśnie w Ameryce? W Galerii Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu oglądać można pracę najwybitniejszego artysty pop-artu. Wystawa Andy Warhol od początku i z powrotem powstała we współpracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy Warhola na Słowacji. Z nami jest pan profesor Andrzej Szarek, artysta, rzeźbiarz, pedagog, przewodniczący Rady Programowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Nowym Sączu. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Andy Warhol, jeden z najbardziej znanych artystów, można powiedzieć, wszechczasów. Ale kim był i skąd dokładnie pochodził? No, mało osób o tym wie. No cóż, proszę państwa, trzeba by było zacząć właściwie od początku. Prezentacja wystawy, zacznę tylko w ten sposób. Prezentacja wystawy odbywa się w Galerii BWA Sokół, jak pani już wspomniała, w Nowym Sączu. Wystawa została otwarta 3 grudnia, a będzie trwać do 30 stycznia 2022 roku. Prace Andy Warhola pochodzą ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy Warhola w Medziliborcach na Słowacji. To jest, można powiedzieć, rzut beretem od Nowego Sącza, ale po 30 latach trwania muzeum jego imienia właściwie jakby symbolicznie wychodzi Andy Warhol stamtąd, znaczy z Medziliborcze i trafia do pobliskiego Nowego Sącza, do Biura Wystaw Artystycznych. Tak się składa, nie wiem czy to symbolicznie również, ale w Pittsburghu jest galeria Andy Warhola, która od samego początku nigdy nie wystawiała swoich prac poza tą fabryką. I w tym roku, o ile dobrze pamiętam z informacji, będzie po raz pierwszy wystawa Andy Warhola poza muzeum Andy Warhola w Pittsburghu. Także dzieją się ważne rzeczy wokół Andy Warhola. Myślę, że tak powinno być. Tę postać należy przypominać, ponieważ ona jest niewiele kontrowersyjna, co niezwykle złożona. Właśnie, bo znany jest przede wszystkim z prostych i seryjnych kompozycji o takim wysokim kontraście kolorystycznym. Państwo naprawdę, na pewno kojarzą kolorowe, powielane portrety, między innymi Marilyn Monroe czy Elvisa Presleya. To czy te dzieła rzeczywiście można zaliczyć do jego najwybitniejszych? To wie pani, trudno określać, że tak powiem, cząstkowo obrazy twórców, a tym bardziej takiego twórcy jak Andy Warhola, bo jak powiedzieliśmy wcześniej, to niezwykle złożona postać, emocjonalna niezwykle. I wydaje mi się, że tak, te prace, o których pani mówi, Marilyn Monroe, czy Kennedy, czy cały zestaw prac właściwie takich bardzo demokratycznych dla odbiorców tworzonych, one są po prostu najbardziej popularne. I w zasadzie, gdy mówimy Andy Warhol, to myślimy Marilyn Monroe. I można powiedzieć, że Andy Warhol, który jakby dysponował ikonami, a szczególnie amerykańskiej sztuki, wpisał się w obszar właściwie każdego człowieka, tego nawet, który nawet nie jest zainteresowany sztuką, bo na przykład taka puszka Campbell, która jest na wystawie, czy w każdym sklepie może każdy prosty Amerykanin kupić coś takiego i oczywiście kupował od prezydenta do robotnika. I trudno, żeby w takiej sytuacji nie zapisał się Andy Warhol właściwie w umysłach wszystkich ludzi, szczególnie Ameryki, ale dzisiaj już na świecie. Mówił pan też o kontrowersjach, które wokół tego artysty się rodzą. No, najbardziej niepokojące dla mnie w jego twórczości jest fakt, że swoje dzieła traktował właśnie bez zbędnych emocji. Czy To było normalne podejście dla artystów w Ameryce, czy raczej on zapoczątkował je? Ja pani powiem, ja powiem tak, parę lat temu byłem w Pittsburghu, w Stanach Zjednoczonych i byłem w Carnegie Mellon University, tam gdzie Andy Warhol studiował. Obejrzałem, bo uniwersytet ma takie małe muzeum swoje, bardzo, bardzo, bardzo małe, bym nawet powiedział, złożone z rysunków Andy Warhola z czasów, kiedy jeszcze studiował. Wtedy bym powiedział, że to był jeszcze, nie był Andy Warhol, ale to był... myślę Andrzej Warhola. Tak bym tak sobie to wyobrażam, bo to był jeszcze młody, wyjątkowo młody i artysta niedoświadczony, który nie bardzo wiedział, co ma z sobą począć. Nawet historię usłyszałem taką tam w Carnegie Mellon University, że Andy Warhol się pytał, to był naprawdę wyjątkowy student, wyjątkowo uzdolniony, co widać po tych rysunkach Andy Warhola, szkicach i projektach, które wykonywał w tym czasie. Pytał się, co ma robić po tych studiach, skończył studia i co dalej. No i wtedy pyta się go profesor, czy co lubi. A on mówi, no co, lubię cash, lubię dolary, lubię pieniądze, lubię te rzeczy. On mówi, no to maluj dolary, to maluj cash. No i tak się zaczęło właściwie. Andy Warhol zaczął praktycznie, sito druk wykonał z dolara, powiększył to i zaczął się od tej pory jakby jeszcze chwilę i zaczął się Andy Warhol, nie Andres Warhola. I właśnie, jeśli ktoś chce poznać głębiej twórczość Andy'ego Warhola, to zapraszamy do Galerii Sztuki Współczesnej w Nowym Sączu, gdzie oglądać można pracę najwybitniejszego artysty pop artu. Andy Warhol od początku i z powrotem. O tej wystawie rozmawiał na naszej antenie profesor Andrzej Szarek. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia, mam nadzieję. Ja również dziękuję i do zobaczenia. Żadne słowo, żadne słowo nie ma teraz znaczenia, nic nowego nie odkryję, wiem, w jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam, nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać, to moja sutra serca wycisza się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmieć. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać, ja nie przestaję. Kolejnej piosenki miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam, co z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż dźwignąć sama zdołam, więc wyszyłam trochę ciepła z mego głosu, z mego serca. Wysyłam trochę ciepła z mego głosu, z mego serca.

my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed and dawn light. Savored, moment blessed, a kiss, farewell, but leave to rest. Sweet pale lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Trójce przed południem piosenka U2, którą będzie można usłyszeć w filmie animowanym Sing 2. Bono wciela się tam w rolę lwa. A polska premiera hitu już 22 grudnia. Warto zabrać tych najmłodszych do kin. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Na święta ceny w dół. Ceny w dół. Prezentów tu jest full.